Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia i bona vesprada, i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. El programa avui va ser un poc especial i el de la setmana que ve encara una miqueta més pot ser. Anem a dedicar-lo a un músic absolutament polièdric que s'anomena Jesús Salvador Chapi i que ja heu escoltat en quatre programes fa un parell de mesos músiques seues variades. Doncs bé, avui encara n'hi ha més varietat. Però abans de res voldria, si us plau, que fèieu un forat en les vostres agendes per a anar el dia 25 i el dia 30 a les serenates de la nau al claustre de la Universitat de València, on actuarà el dia 25 amb un resum supose dels 30 anys que el grup Amores compleix, i el dia 30 s'interpretarà una de les darreres composicions seues on barreja la música de Bach amb la música africana i a més barrejada amb una cantata de Bach. Ves a saber el que hi serà d'ahir, però evidentment té que ser una cosa preciosa. I a més, una altra recomanació, si us plau, abans d'escoltar el programa de la pròxima setmana, si és que vos ve de gust el fer-ho, vos demane que mireu en Vimeo, en internet, un documental que s'anomena La Sinfonia de les Grues, que serà el nom del disc que posarem la setmana que ve, on un documental explica millor que no res, de manera visual i musical, tant de forma un poc geogràfica, si voleu, les opinions del Chapi sobre què es pot fer amb la música o com es pot fer música, o ja ho veureu, amb la música que escoltareu. Un documental que jo pense que vos donarà moltes pistes per a després escoltar millor, per a comprendre millor la música que escoltareu en el pròxim programa, com he dit. Al programa d'avui aneu a escoltar una barreja un poc botant amb el temps. Anem a escoltar algunes peces d'un disc que va traure en l'any 2006, gravat amb el bo i millor dels músics que n'hi ha tant en el jazz com en la clàssica com en la música pop, així al País Valencià i per fora, i entre els quals podem anomenar per damunt d'amunt a David Pastor, a Òscar Jareño, a Òscar Cuchillo també, a Ximo Tebar en la seva guitarra, als Proletaris del Ritme i a un grapaet més. On no hi ha norma de quina música es va a fer, perquè n'hi ha des de música amb un sabor llatinoamericà evidentíssim fins a Bach i també fins a John Cage, evidentment. I després escoltareu una composició estrenada el 10 d'abril del 2018 en el Trinquet de Pelai, que s'anomena Trinquetíssim, per a percussió i pilotaires, que es va fer dintre del Festival Ensems en la seva 40a edició. Passem del 2006 al 2018. Anem, doncs, a escoltar una petita tria del primer disc, el Travessies, i després el Trinquetíssim, una peça que dura aproximadament un quart d'hora. Amala ogun arere amala ea. compañera mujer que teje sueños en mil travesías. Nos traes el olor de las mejores frutas y sentir de tu pueblo caliente. Eres rebo, candor, sudor, dolor, sonido de tambor. En tu mirada está la alegría de niño y la cadencia del mar. Thank you. cortada por una cuchilla en las manos de una princesa desnuda con una pregunta. El vello púbico, las venas. Estoy cansada, no quiero dar pena. Mamá mía, si tú me vieras, esta puta vida es la que me hace ser fiera. ¿Quién intentará tentar el destino si no el dinero? Pero entérate de que tu cántaro al final quebró. Deudas cubrió, de lo que cobró le sobró. Logró 70 tempestades porque 70 vientos sembró. Dime sometida, no ramera, llámame obligada, no ligera. El del Mercedes marchoso, si los moras y las ladillas se quedan. Esta noche mamá de una mira recelosa mi overbooking. ¿Qué coño esperas? Dime, ¿qué coño esperas? Quiero ver cómo acabas cabalgando en la alcoba con cava. Acabar en tu cueva, no basta que escupa lava. ¿De qué vas? De vividor, bebedor, sin pudor en tu dormitorio buscando calor. Tengo temor al amor. Ey yo, tú pones la pasta, yo te doy la guerra. A veces aquí es difícil no sentirse perra. Cuando me voy de compras mi sonrisa de ángel vale millones. Aunque para ti está claro, sigo siendo una puta y negra. La primera cremallera que abrirás está en mi billetera. Mi cartera, si está entera, es la que te conquistará la mi cara. Para, mira el futuro a la cara, repara en qué te depara. Te ampara, tú pagarás la factura más cara. Mi vecina la jacosa dice, ¿quieres trabajar? Te las tienes que bajar, es lo que hay, así va el país. La pasta estancada, sorbo de lates que después escupáis. No me dirá nada de lo que digáis, mirad al frente, ¿qué coño que miráis? ¿Qué coño miráis? ¿Qué coño miráis? Thank you. Heu escoltat Dolores, de Sierra i Chapi, Bienvenida, de Pedro Sarmiento, la reconegudíssima Patineguí, la darrera part de la suite número 2 de Bach, amb arranjament del mateix Chapi, Tres notes per a una samba, de Llopis i el Chapi, i, com no, una peça de John Cage, Story, entre parèntesis posa Living Room Music, on, com heu sentit, n'hi ha fins i tot rap, en fi. Realment, la barreja de gèneres és una cosa impressionant en tot el disc. Barreja de gèneres on l'actualitat i la història, per dir-ho així, de la música se barregen sense cap problema i sense que, per dir-ho així, faça mal a les oïdes, sinó que, molt al contrari, resulten combinacions que quadren perfectament. I ara anem a escoltar, com hem dit, el trinquetíssim, la peça que se va interpretar al marc del 40è aniversari del Festival Ensems l'any passat, de l'any 2018, interpretat per el grup de percussió dirigit per Chapi en el trinquet de Pelai, en el que jo vos recomane que pugeu una miqueta el volum, sobretot al principi, perquè n'hi ha moments d'un silenci molt intens, de fet n'hi ha un silenci absolut de vegades, perquè està només el so de la pilota dels pelotaris rebotant contra el pis o les parets. O sigui que n'hi ha de vegades algunes coses així, uns canvis de so molt intens. Per cert, en internet, en el YouTube, podeu veure el vídeo de la interpretació completa d'aquesta peça que és en directe, que està feta. O sigui que anem amb el trinquetíssim del Chapi i grup instrumental de percussió i pelotaris. Thank you. Heu escoltat Trinquetíssim, peça de Jesús Salvador Chapi per a percussió i pellotaires, interpretada en el trinquer de Pelai l'any passat, en abril de l'any passat, dins del marc del festival Ensems en la seva 40a edició. Una mostra perfecta de la forma d'aprofitar del Chapi les circumstàncies, és a dir, la sonoritat del trinquet amb unes parets molt pròximes que fan que la ressonància siga molt intensa. Jo pense que és una característica molt clara d'aquesta peça, una peça que a mi em va impressionar molt quan la vaig escoltar la primera vegada i que a mi em continua impressionant sempre que l'escolte i que espero que vos hagi agradat. Per cert, la podeu veure completa en una gravació en el YouTube perquè es va gravar la interpretació en directe quan es va fer el festival Ensems. Així que podeu escoltar-la en el programa i veure-la si voleu en YouTube, que jo vos ho aconsello. I per acabar anem a posar una peça molt curteta que queda perquè com es queda una punta de temps podem aprofitar, una peça del propi Chapi que es diu és a dir, moltes emes seguides, i sobre ella s'acomiadarem. Això ha estat el programa d'avui dels Camins de la Música, dedicat a Jesús Salvador Chapi, un músic valencià universal que innova perquè sí, perquè li neix, perquè no sap fer una altra cosa, perquè no se pot estar quiet, perquè com alguna vegada crec que he dit, és com una cua de sargantana musicalment parlant. Així que ja sabeu que heu escoltat Els Camins de la Música en Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM, que podeu escoltar el programa els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició i després en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i el dimecres següent a les 12 de la nit. Sabeu també que podeu veure algunes anotacions i enllaços interessants dintre la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on també podeu baixar-vos o escoltar en streaming el programa complet en format d'MP3 d'alta qualitat. Bona nit, bon dia, bona vesprada i vos deixe amb el Chapi.